مرنا ما يعدي وما قد غرى البدر بديغة جدها بحدبا دس أمر الوازم سليان يا إلهي وجريا أبدا أنه همنا لك مقدار بلغ مولانا يهديه ما قد سارا البدر مرحمة تدهى بأربعة بن أمر الوازم يديهما قد سراها البدر سراها البدر بثمان معدلة لا بصديق ولا لأميم ولا ولا لتلميذ ما دون لا يغني دا فا جند غريم غير بير جند كو سي ديغنت خريت اك مروم جند كو سي ديغنت غروك غروم جند كو سي ديغنت سيرين اك طالبيم دا فا جند مهدلتا ديغن غوغو تبيع موم لا نان اوي بي عبد الله يكواي بوخ مبيري نبي اديس نتلوا الامراء مبيري جيرم غوغو وزميتا ما ندارا كو با خاميكو مام لا با دي مدينه المنوره بودنا فان لول مصطفى بو مو генي ادنا مرامي داف سي ام يو خامني دانيي خيتو با دغ سي بوم دان سي تيم ام يو خامني bolen ci xeb lek ni du moy bolen joxe nan ni du moy ba fek motax no do ne adis amra wazami te nga mandar gal ah sow serin sow na xel yi dal te lu góor góorum suñuy tooñ njéggal yàlla ko ëpp suñuy ayib malaanum suturaama ko gën a yaa suñuy soxla la mu denc ko ëpp naa la ñu fi bëgg de ma ne lu ñu bari bari tooñ njéggal mu ëpp suñuy tooñ lu ñu bari bari ayib malaanum suturaama ëpp suñu ayib lu ñu bari bari soxla la mu dencaa ëpp suñuy soxla maaw okay sama baa dafa neexul nag wax ko na hadis bi mu xam xanaan la hadis bi mu am xanaan mooy diw ne ku xees kii doon waxtaan ak man moo ma ko wax moom laa doon ooyit ba ma fettaliwaat ko te fan yële la ne Aladji Gaye sama papa igu ne dama feebar ba ma ne ko buñ demee nga yóbbu ba ma seeti ko wax waaye nag waaykati mawludi nabi buñ ko tàggee ci biir tantëf nabi sëriñ c'est bien Cheikh Ousmane Diagne mu ngoog ndeysaan waaw xamoon ne balaa phrase la lay caw kon nag sunu mokk ci laawoon yooyu waaw xanaa waxat anaaba aliyan rek raamal ba àgg ca idéewuma qad sara albadru maadilatan maado mën a leera nabi mu jënd giléem nga ci piri jàmbura njàmbur jënd ko ci piritaalu dek sëriñam, jënd ko ci nato goroom déedéet Mahdi Lasan. moo mën a gestu yi sew xadbaaxa tudaxa adis amraha wa sami dako bagaas génne naaga yi wekk ci mbuus yi war rekk a des. am nag lu mel li lu nëbbi sàtte ci di alaaji maalik wax mu ne Babacar may ma tuuti ñu may ko ko mu def yéen dafa mel da ngeen di jàng lëkkay yu raddu yëpp benn la benn mooñ la waaye nañ seeti xilaal jaar bu bokkuloo bii ba xam karafa kay lu muy liggéey waxal ana ba aliyan laa wak baab amoon naa xale bi ñu wax mbay rab bëgg yi yàlla ki yàlla yërëm jullit yëpp daan na ma wax ni mu ala jiibu Moustapha Akar jamono biñ ko yónnee ni ko Màkka bañe bu fekk woon mu am rakk ju mel ni Aliou na muy def bu métti de taalaaw li fi ñaat aada jooju ana baa jooju moo ko indéeti ku gore moom la passé sa noon doyloo la ci ayalam ba dénk la ko ku dénkaane màkkalu la ñor na dénk ko daan dénk ñuy xeñ ñu feeñal lislaam ñu feeñal ko mbañeere ba ba muy génn dëkk bi lu mu xat xat mu ñëw kooku ko Abaa ko doon mu ñor Abaa nëb Abaa Aliou la oylu woon mu ñëw mu ne ko na nga tëddee sama alal bii gaa yaa ngi ñu tëru nag boo tëddee tëddin mudul sa boo tërin dinañu xam ne nekku ma fi bu sàngoo sa mbàjj sàngoo li sama mbàjj tëddit ni ma daan tëdd bu ngay seen defee na maa fi ne suñuy xel gën a yàgg balaa ñoo dabu sinaal yi nangu yàlla ne ci biir mustaalaa wax ne dina bind doomu aadama ngir ne yéen a ko gëm mas naa laa waxit ne dama bëggoo nga wàññi say ruu jox ko astratique dama ko soxla te maree la moom mu toog nga gàntu seetal waa jële nag dimbi ndéef du maraay ka jegeñu ma antena fabrohom jëndee ko rag maka magam dugul la len diga dem len ne ki taxaw ci bofa be ki taxaw ci tanki genn ko baxal nak laqad nuriya allah bika al malaika baxal nak baxal nak est ce que yow yalla nga titero malaika bu ko wéñ rek dalé dina far seen tout ni may fakam kurbatin kat sabaha hudajji mawdu سجاج ملينا بكر كربة فتبع نبتين موضة وكم جعل من لهداء منه دخال مد مالي سجاج مال من فكم كربة فتبعه بسبي موضة وكم جعل من لهداء منه بقال مدى مالك يا ترجمان الهلم والقرآن يا هب خير الخلق يا سعد الورى والمرتجى لسدائر الأسنان سدى جمال من بكم كربة قد سبع عنه بزيد موضة وكم جعل للأداء منه دخال ومر مالك kam kurba kin arab nak munela kam manu amul ben yo jazakallah na khair ya lawutul lu gem yor fi rasulillah dina mum la fe aljana kam bo ko arab waxe dafa am istifham akam khabariya kam lelek araba la ko fekk dafay laaj wala lelek mo xala ko fekk dafay limu kam dara ina bare ni deureum kam sadaqa mayena ko ki laaj gay way wa kam sa'atin nyaata heure ngeen def fi kam gele gi bokku l'islam da nga dem ba gacce tim ko day non commencé mouy sirna ali ñu dégass moy wi fa kon kurbatin ak bari ñaxare bu xey tim l'islam ñepp sëk garzabba nema na dégassé na jëlé na fa ñakare ma bañu paré ci jaladum gëdë faati ñi ngi woy yaangi ñi ngi firi agubu kam kurbatin qad sabba an bi zayfiri wa kam jaalil matli lil midari wujju koku seyna alu kër karama la wajjo la yi wax mam la du waji jeko way legi takrar wa Omar ibn Waddi ibn Madri manen kuy arab te dana ci all yi teur de teuru gor ba tay du mako nang bu lamu yo lank tub nak di yefer participer nak ci attaquement harbu metti buñ don def mu ñu fa rek yeuf ci rasul allah ne na sallallahu alayhi wasallam fina ali sangantal teyli buñ ko seddale woon sama xeet fépp ñépp yem ci laa ilaha illa allah rek tëdd ñépp dem àjjina ngir fekkam kurbatu njaata nga si gaa bëggoon a dal l'islam dafa foor ne ba ngi teg ñu lalal ko si jaada si dee bu bëkk a toog ci wetam ñuy xaar heure bi ñu war a attaquante nag buñ fi jiite heure ba fopp ñu toog ku soxla naan naan ci sàngara ku soxla taay def sa ataaya musuf la bi jubee rek jas yi tax waaye ginnaaw lu jiitu loolu foog barage am barage mooy ku wóolu boppam génn dama du ma xeet ci jaxaso ku ma ñemañ te bokk ci parti bële na ma fekk si Omar ibn Awad def na ko wax ko waxin mu ñaaw sax daf ne ey da ngeen ne ko dee ci yéen dem àjjina ko dee ci ñun dem safara d' accord na ne kenn ci yéen jóg léegi ma gaawe ko àjjina mbaa mu gaawe ko safara kenn jógul takam kurbatin bare na njàqare takam kurbatin bare na xiinu gàcce xat sa baam bisee ci séenaale ko dégagé ba taxul foofu mu rëpp koy dellu ci Moustapha ne ko li nga woote du dëgg danga ne ko dee ci yéen dem àjjana ko dee ci ñun dem safara ne àjjana neexe ne kenn ci yéen jóg ma dugal ko léegi àjjana mbaa ma dugal ma safara ñépp sëgg jigéen yowti ak mushrikam kaasi yëpp kontaan Aliou yu daw fekk ne bi na ko maa ngi ndajeeg moom ne bi na ko bul dem Omar la booba ne bi Aliou yu rew la dese ci mbokk wóolere rek xanaam waaye booba jax sax dee na ci mu ut Ubaydata mooy taawe aris di taawe Abdoumalaf dee na ca Badri booba am si des ci ut ba xale bi bari yëpp Aliou yu ci mbokk néegul nag mu dem te waa ji dama gaaw dafa gaaw te ñemeñ mu ne ko ma tar nee bi naf si kiaaji tiin ma ci sa bopp Aliou dem ca mat baaraamam del bi ca lang waa ju tawaatawaat ne da ngeen ne ku dee ci yéen dem àjjana ku dee ci ñun dem safara nag kenn jug ma gaawe ko àjjana mbaa mu gaawe ma safara ñu tëcc Aliou dawaat ñëw ni góorab ci kaw nag bi ne ko maa ngi dajeeg moom mu ne ko ya Aliou mul dem Omar la Omar ibn Awad la Ubaydatu góor gi xaaris mooy taawi góor gi Abdul Muttalib taawe tuub na Badar la dee Jaafar moog Aliou bokkandee ak baay mu ëtta la dee am sa tudd baay ci ñoom mu nga dee fi ñu xot Aliou la dese buur wëlëri te Aliou bëgg léetoo koo xam ne moom gën a gaaw melax mu dellu rapportal pas si ba suuf si daal si jaada bi ñu lalal nañ li ngeen oto du dëgg ñu àjjana neex yi te ku ca dee ci yéen dem ca ngeen wax ni safara naqaree ku dee dem maante la jóg di ut ku ma yóbbu àjjana léegi mbaa safara kenn jugul àll yi dawaat mu yoonu ñetteelam sukk ci kanami nabi ne ko maa ngee daje jëf moom nabi ne ko bul dem Omara mu ne ko manit mën a àll yi xam nga pexe jeex na yéemal yaa ngi toog jullit yaa ngi toog jawa jëli feew Moustapha Yeseen njàppaam julli ñaar rakk Ababacar Diom kat ci wetam maan ko yàlla heure na ma la ne yaa naree sama mag ñu di ko wax Jaafar ca mu ut ree ma sabag meneen mag bu ñu wax Ubaydatu ca Badr ree ma sama baay bu ñu wax am sutu kii laa dese rabbi laa tasar ni fardan allahuma laa tasar ni fardan seen ñaari lex داخل في كالك بكم جي لحسكو من يغير تلان لا من سوء أما يقول لك أنك منك ألبونا بتالب خوشي بيب خامنما منك دوم دوما دوما خيخ يو سباي سما قد لور وحنا دقنك بابا ألي وخارج ملور نور نيران عندي بيستران يدينان دروس نادن الآخرين دي وقت باي خيخ نعجو ألي نكو دي لويس نكت يعني نكو جن دينا لو يتي كشان بوانشو ننغرق باح mono ko banak banak ban mono ko jaal ci joju nga yor rofat ko ci mbous bi suk ci kanam Mustafa ma la deugal ko mu reene ko takash yeu diko ko ma taxay fa fi yeu diko ma taxay jaas waxal lenen lolou du wax sax mono ko kon nga jaar fi dem ñu may la so bop na sopp ko ñu tiwer di joxe galak mu ne goor bala jox morom ma galak mu duma ko te goor musuma duma man Omar ma jox goor ni man na ngeen ko tuddu li imp reedet waxa leen waxi mu ne ko di ci def di ñettel bi dal di def ni ma def ne tass ci xafar ne ko ona la ci ki ona rem no wati da kontan rebe tuddi ci bop tik ne ko don def nga musiba de sa baay ni mu doon won sama wolé bëgg won ñu dajé tay way té nga dem la dama warna Ali defal liru mo ko war seenal ko nek yeena rek lay xalat parce que yewudi dañu amone fin bo xamne deug du fin bu rafet te ci lañ dan rafet xam nga julit wala xol awray morom ba sa awra ba sabas bi sax bëgg ñu toujours nga diko set te amul ci soxla yon may la rek yon may la pour sama bus la rek ngay ubbi xol te soxla amul waxuma ak nag buy jàmbo yowar di nag dogoon benn fen xam nga ñoom di ñu tubay dañuy torox laay te torox laay waa ca say tànk rek ku ci àll bi musa daan ba tiim nga bëgg laa rey nga xoy met ko asani mu soobi moo leen woy bu neex mooy su booko njabaar yoo xam ne seeni tafa andiroo usheiru rek waa jooju gaynde la waan waaye kawa ba ma dajeg si na aliu karamallahu wajhahu ali moom mënoon ci àddina mu xeex musa metti ba metti day ti yor jaasi dotul yor jaasi day toote ba tolloog yow rek ne sa feet say mag bu ko dajee ci sawfa fek sa ndigga dem mu jala dem arab dawal góor xas wéy la waaye bés bu ñu jóge xeex ba ne say dee diw daw na ñu ne ko ko dàq ñu ne aliu ñu ne ah aliu nag kat aliu day dawal ko day dafa bari woon doole dafa gaawoon dafa amoon ismulail ezeni waccal fas fi rek lay xalaat nga daawak moom amal noor li cap fog dëgël bi acc kow fog dëgël bi ci des acc kow seere bi dom bi ba mu seere mu tocc fas fi ne ko nii fas fi ne sa feet mu dagañaa tàgg kanam day bu mu deglanu mu deug ñaan takkir ne xereet nu ko ga sami te ko xam nga dama dawal bu kasi tak ne ngay jaay rek katam ni fada allahumma la tusmi fada ababakar nan ko amin nabi taawna di ñaan ben mo kala gi won ci mbag mi rok ababakar ko for nako yalla du fa yaakar du fa xey dal jaji dal tal tal tal di tuul nak waye dañu am pak yi mayo ba jaasi yeppa dam ñu yootu seen xeet ci ndaw yooyu xeet yeppa dam ñu topp foo nag ñoom ñaar ñu sa fan ngay jaay nii may dem rek ya rabbi laa fer ni fàdda laa fer ni fàdda moom laa desi ma jànge dee ci Jaffa sama baay bu ndaw ba dee ca Bab sama baay bu ndaw ba dee ci am sut allahuma ya rabbi laa fer ni fàddan ñu dem bay téeréy na ne ñu dënn baat àll yi dënn bi ak dënn Omar moo gën a foor dënn bii dañuy bii bii sa bopp jaas yaa gën a may wax ox ñu toog ba ne jaas yi dem defar yi dem ñu nekk kan tuum Omar niic àll yi nabi jaayu ànd ak moom ne ko laata na yaa rabbi àlli fi tëdd ko puseur bi jàpp leen ko wog suuf ba kenn mënut loo xàmmee kenn ak kenn waaye ba ñu toogee ba puseur bi dal di dal ba ñu mën a xàmme nit la ñu seen àll yoogu taxu ci dëndi waa ji téey bopp ba na allahu akbar mane jigéen ñi tu loolu mu taqim ru jëf ak amul amoro Mustapha de diggante fele alliw daane la góor gi ak fii ma toog nañ ma ko yëpp te mu mu doxog tànkam gaayu nguuf ko gisu la bu ñu dugalee bii waaw ñu dugalee bii mu ngoog noonu lañ ko def billahi ba mu ne cëpp Mustapha dafa jóg ne maa ngi giñ ci car asamaan daanuwul mu tàll suuf si bankuwul sama xeet yëpp buñ waxoon laa ilaha illa allah benn yoon tëdd ci ngontal alil yi bu ko jotee ñëpp dem aljana génn liggéey bu rëy ni mu bare woon doole ne bare woon ko xam-xam ñi la ëppe woon ashabin rasulillahi ñëpp xam-xam ñoom ñëpp aliyo leen woon jibril mas na ko nat ne ko champé ko nit ne ko deug la ngay oté xam xam ko suuf ali rené ko fayla al amr mon ko ana ali fi ma tok di wax ak yow ci heure bi ana ali tourna ali ci ali ten ci ko lu yak bu xol ci suuf lu yak ne ko asman juro na de ali new fi soñu juro mi ayit ali new fi fotoy ba mu dan togit mu nga lay yidd ken new ci ma de ay ali yow mu xamna la nabi non ana baytul ilmi wa ali baba moy ab yalla ci tantat ay tant bi hormati rasulillah nabi صلى عليه ربنا وصرفا كيب كولي الله ديمبل با مامي دنت خيت وي دلين بير دلين بير لو بوك سي نيمو بير غير مصطفى نغ نييت مو ديمبل لا باغا گم يمو لا سي نغ سوبو يمو لا سي نغ ديپاس تي ولي نايت امدو نيار